잤네. 나우가디스 베타위 하이마니 스칼리 아쿠자 두하트리 자네 자네 니마네로 메니 시야페 바베니 볼레인가 아예 다탄 그루메 자네 자네 gayenye chane gade duenye chane chane kau gadis betawi hai manis kali aku jatuh hati chane chane Siapa babenye boleh enggak aye datang ke rumah Chane Chane bergoncang aduh manisnya jane lebih dari gula aduh gayanya jane gak ada duanya jane jane kau gadis Betawi hai manis sekali aku jatuh hati Chane, chane.